vultum videre mundum esse tantum ludicrum. Immensum planetam in quo puer illudunt. Judice acceleratorum noctes insomnes, dolorem amoris amissi et prodicionis. Ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum. Nosque partes in tabula latrunculorum. Arte peritissimorum, lusorum arbitrio, incapaces rebellandi sine custodia. Ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum. Deorum qui naturam ludi discernere possum. Teorum qui eius regula sentiligere recusant. Ali voluntate moti, ali fraude. Ma vultum narrare nos esse idem, ens quod se ipsum oblitus estut integigneretur. Quod patiendo magnitudinem suam recuperare cupit, quius remedium est in Christo dissolvi. Ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum. Nosque partes in tabula latrunculorum. Arte rebellandi sine custodia. Ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum. Deorum qui naturam ludi discernere possum. Deorum qui eius regula sente ligere recusant. Ali voluntate moti,